taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 marca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Nowe zasady umożliwiają wprowadzenie nauczycieli spoza szkół macierzystych na czas egzaminów, mówi wiceminister edukacji. Prokuratura bada, czy w Domu Pomocy Społecznej nad Potokiem w Radomiu znęcano się nad pensjonariuszami. Dwoje starszych ludzi wyprowadziła z płonącego budynku policjantka z Jarocina. O rozporządzeniu dotyczącym szkolnych egzaminów w przypadku strajku nauczycieli mówiła dziś w Kleszczowie w województwie łódzkim wiceminister edukacji. Nowe zasady umożliwiają wprowadzenie nauczycieli spoza szkół macierzystych, tłumaczyła Marzena Machałek. W zespołach egzaminacyjnych i w zespołach nadzorujących będą mogli zasiadać inni nauczyciele. Centralna Komisja Egzaminacyjna jest przygotowana, arkusze egzaminacyjne są wydrukowane. Wszystkie zespoły egzaminacyjne i nadzorujące, celowo mówię, że gdzieś pojedynczo może się zdarzyć, są powołane. Prawie 79% ogółu szkół i przedszkoli w Polsce zamierza wziąć udział w strajku, który ma się rozpocząć 8 kwietnia, poinformował dziś prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Kolejne rozmowy związkowców i rządu w sprawie wynagrodzeń dla nauczycieli mają się odbyć w poniedziałek. Prokuratura bada, czy w Domu Pomocy Społecznej nad Potokiem w Radomiu znęcano się nad pensjonariuszami. Zawiadomienie złożył prezydent miasta Radosław Witkowski. Skargę na działalność Domu Pomocy Społecznej złożył najpierw do magistratu jeden z podopiecznych. Część zarzutów przedstawionych przez pensjonariusza potwierdziła się, wiceprezydent Radomia Jerzy Zawodnik. Podjęliśmy radykalne, szybkie kroki. Ze stanowiska został odwołany dyrektor domu. Śledztwo jest wszczęte w sprawie niedopełnienia obowiązków przez dyrektora DPS i kierownika pielęgniarek oddziału psychiatrycznego, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej Beata Galas. Również w tym samym zakresie, czyli niereagowanie na przypadki niewłaściwego traktowania podopiecznych przez personel. I trzeci wątek to jest znęcanie się nad podopiecznymi przez dwoje pracowników. Nowa dyrekcja Domu Pomocy Społecznej nad Potokiem nie komentuje sprawy. Mówił Tomasz Giska. Dwoje starszych ludzi wyprowadziła z płonącego budynku policjantka z Jarocina w Wielkopolsce. Martyna Ignasiak wracała w poniedziałek do domu po 22:00. Przejeżdżając przez miejscowość Witaszczyki zauważyła na poddaszu jednego z budynków dym. Zawróciła, by sprawdzić, czy ktoś nie potrzebuje pomocy. Przy posesji zastała dwóch mężczyzn, którzy próbowali ugasić ogień. Powiedzieli, że w domu są dwie starsze osoby. Policjantka weszła do budynku, wyprowadziła mieszkańców i zaopiekowała się nimi do czasu przyjazdu ratowników. Wojewoda mazowiecki podnosi stawki bonifikat przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Chodzi o grunty należące do Skarbu Państwa. Zniżki będą takie same jak te wprowadzane przez samorządy, informuje Zdzisław Sipiera. Już podpisane są pierwsze decyzje czy zarządzenia dotyczące Warszawy, Płocka i powiatu legionowskiego. Wszystkie następne idą już, są przygotowywane i będą bezzwłocznie, jak tylko będą już gotowe, podpisywane i będą wchodziły w życie, żeby mieszkańcy mieli świadomość, że absolutnie jest to samo, co uchwali Rada Gminy, Rada Powiatu z tym, co wojewoda czyni. Niejasna jest sprawa opłat za użytkowanie wieczyste, które zwyczajowo trzeba było wpłacić do końca marca, ale po wejściu w życie ustawy o przekształceniu gruntów we własność takiego obowiązku nie ma. Jednak część samorządów i Ministerstwo Inwestycji apelują o zapłatę za użytkowanie wieczyste zgodnie z terminem, tłumacząc, że pieniądze zostaną zaliczone na poczet tzw. opłaty przekształceniowej. Samorządy nie wyrabiają się z wysyłką do właścicieli mieszkań zaświadczeń o własności gruntu. Ustawa daje na to czas do końca roku, a wysokość bonifikaty często zależy od daty otrzymania zaświadczenia. Dlatego, jak pisze dziennik Gazeta Prawna, samorządy proszą o wydłużenie terminu do 2023 roku. 135 zarzutów usłyszał mieszkaniec powiatu oświęcimskiego za nielegalne sprowadzanie mączki zwierzęcej. Odpady pochodziły z Holandii. W Polsce miały być niszczone, tymczasem mężczyzna podrabiał dokumenty i wywoził mączkę w nieznane miejsce. W magazynach w Oświęcimiu policjanci i inspektorzy weterynarii odkryli ponad 400 ton odpadów, mówi Anna Zbroja z małopolskiej policji. Wiemy, że tego produktu sprowadzonego do Polski może być o wiele więcej. Ustalamy, co mężczyzna robił z tą mączką, czy ona była dalej gdzieś sprzedawana. To zarzuty fałszowania dokumentacji, ponieważ mężczyzna sprowadzając ten produkt z Holandii. Policja i inspektorat weterynarii sprawdzają, czy mężczyzna nie spowodował zagrożenia epidemiologicznego. W nocy z soboty na niedzielę zmieniamy czas na letni. O drugiej wskazówki zegara przesuwamy na trzecią. Pierwotne przyczyny, które były u podstaw tego, zanikają m.in. ze względu na postęp technologiczny, mówi Konrad Makarewicz z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

us? Who they gonna sue if you hit a satellite? So no, better not go. Someday, beer and sauerkraut, take you to the park, but the weatherman shouts, no, no, just no. Save us from the big black cloud. Zofia Kruszewska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa, to czwartkowa Donacja Trójki. Tak czułem po tych dwóch singlach, które zapowiadały nową płytę Joe Jacksona, że to będzie coś wyjątkowego. Teraz mogę powiedzieć, że to jest coś absolutnie wyjątkowego. No a takie wspomnienie? One, two, three, four. Busted flat in Baton Rouge, heading for the train. feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed the diesel down just before it rained. Took us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was growing sad while Bobby sang the blues. With them windshield wipers slapping time out, Bobby clapping hands, we finally sang up every song that driver knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing, but it's free. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. Coal mines of Kentucky to the California sun, Bobby shared the secrets of my soul. Standing right beside me, Lord, everything I'd done. Every night she kept me from the cold. Then somewhere near Salinas, Lord, I let her slip away. Looking for the home I hope she'll find. And I've strayed all my tomorrows for a single yesterday. Holding Bobby's body next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing but a free. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. La la la, la la la, la la la, me and Bobby McGee. La la la, la la la, la la la, la la la, me and Bobby sobie jest, człowiek siedzi i nie ma pojęcia, że taka płyta się pojawiła kiedyś, a to kiedyś to było dokładnie w 1999 roku. Chris Christopherson, tak, łatwo go rozpoznać, The Austin Sessions. No i na sesję do Austin zaprosił swoich dobrych znajomych, m.in. Jacksona Browna, który tutaj śpiewał Me and Bobby McGee z Chrisem, który napisał kiedyś tę piosenkę i śpiewała ją m.in. Janis Joplin. Przyznaję się, że wtedy w ogóle nie miałem pojęcia, że to jest kompozycja Chrisa Christophersona, no ale to były też inne czasy. Wśród gości zaproszonych na tę płytę sprzed lat 20, Mark Conn, Alison Krauss, czy Mark Knopfler. Na pewno będę sięgał do tych nagrań, a poza tym, ponieważ to jest reedycja z 2017 roku, są dwa dodatkowe utwory, w które też na pewno sięgnę. Człowiek by nie miał pojęcia, ale znajomy jedzie do Exeter w Wielkiej Brytanii. Tam jest duży sklep z płytami. Teraz jest łatwość, bo można robić zdjęcia, wysyłać zdjęcie. Ja mówię, poproszę tę. No i kilka płyt przyleciało. No idea where we are, only ocean and stars. Przyznam się, że chyba bardziej wolę, kiedy Eddie Brickell śpiewa sama swoje piosenki, a z The New Bohemians jest troszeczkę inna. Poza tym, jak może się zespół nazywać New Bohemians, taki middle, powiedziałbym, albo old Bohemians raczej. No ale nie narzekam. Eddie Brickell and The New Bohemians, płyta z zeszłego roku zatytułowana Rocket. Singlowy utwór troszkę mnie zaniepokoił, What Makes You Happy, ale potem jest lepiej, lepiej, lepiej i nawet bardzo lepiej. No i jeszcze jedna płyta, z której ostatnio nie mogę się uwolnić. Everyone deserves Kiedy pierwszy raz usłyszałem tę piosenkę z płyty If You Really Want, płyta wydana we wrześniu ubiegłego roku, pomyślałem, że cudowna, ale lubimy tylko te piosenki, które znamy. Artysta dał jej drugą szansę, Everyone Deserves a Second Chance. No bo tutaj jest ta płyta nagrana z Metropol Orkest pod dyrekcją Vince'a Mendozy. Cudowna, rewelacyjna, fantastyczna. Everyone Deserves a Second Chance. No właśnie, w sprawie drugiej szansy. She packed my bag last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a time. Kate Bush. Właśnie dotarła do mnie to wydawnictwo zatytułowane The Other Side. To są cztery płyty z takimi rzadkimi utworami, które pojawiały się a to w innych kompilacjach, a to na drugich stronach singli, a to zremiksowane na maxi singlach. Były kiedyś takie czasy, a to filmowe, jak Lyra. Jest tutaj także Sexual Healing Marvina Gaye i są dwa utwory Eltona. Candle in the Wind oraz Rocket Man. Niesamowita ta wersja Rocket Man. To był rok 1991, ten słynny 91 rok, Two Rooms Celebrating the Songs of Elton John i Bernie Taupin. To tam właśnie Kate Bush zaśpiewała Rocket Man. Talking head, talking to us on the television. Silver screen preachers and politicians say they got the answer. First they gotta squeeze us. Send a little money, there's a tax on Jesus. Fix it with a prayer, fix it with a dollar. Does anybody out there ever wanna holler? Self-help gurus got a bestseller. Astrologists telling us to take it interstellar. 1-900 looking to the crystal. NRA says you better buy a pistol. Made a little pill, but it might cause cancer. Just a cheap thrill when you're looking for the answer. Oh. Another billion dealer on the back street talking to your children. You cry for help, nobody listens. You lie awake at night and wonder what's missing. Who can put an end to all the confusion? Look into your heart for the one solution. It All Comes Down to Love, czyli właściwie chodzi tylko o miłość. Sean Mullins z płyty My Stupid Heart, rok 2015. Dwa dni temu urodziny miała Diana Ross. W poniedziałek słuchaczka poprosiła podczas audycji, fanka wielka, o przypomnienie tej piosenki, ale nie miałem wtedy tej płyty. Dzisiaj już ją mam. No właśnie, jak to możliwe, że takiej ładnej piosenki nie ma w zestawie do głosowania na Top Wszechczasów? Jeszcze 9 miesięcy do topu tego ogólnego, więc kto wie, może się tak zdarzy. Pamiętam, jak był tutaj naszym gościem Albert Hammond, który jest współautorem tej piosenki, jak opowiadał, kiedy pisał dla Whitney Houston One Moment in Time, coś mu nie szło, zadzwonił do swojego kolegi Johna Bettisa i jakoś tam im wyszło. No właśnie tutaj też z Johnem Bettisem poradzili sobie pięknie z tą piosenką When You Tell Me That You Love Me. We wtorek Diana Ross miała urodziny, a dzisiaj urodziny ma ta pani. good. I could have said goodbye. I would have said what I wanted to. Maybe even cried for you. If I knew it would be the last time, I would have broke my heart in two, trying to save a part of you. Don't wanna feel another touch. Don't wanna start another fire. Don't wanna know another kiss. No other name falling off my lips. Don't wanna give my heart away to another stranger, or let another day begin. When we first met, I never thought that I would fall. I never thought that I'd find myself lying in your arms. And I wanna pretend that it's not true. Oh baby, that you're gone. 'Cause my world keeps turning and turning and turning. Lady Gaga ma dziś urodziny. Pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. A słuchaczka Agnieszka wspomina, że od przedostatniej nadmorskiej wizyty Briana w naszym kraju dzisiaj mijają 4 lata. Każdy powód jest dobry. Your heart be like an open door. Oh baby, talk to me. Tell me things. Open up and show me everything. I wanna know. Gotta do BA. Zofia Kruszewska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy bardzo. Dokładnie 30 lat temu, w tym tygodniu, na pierwszym miejscu w Ameryce, na drugim w Wielkiej Brytanii, a na liście w Trójce na miejscu 7 była ta piosenka. You say you just don't see it. He says it's perfect sense.